اوس د دې د نه د بل باب شروع شو اول دلیل نقلی بیانې د موسی علی السلام نه او بیا د هغه نفس د هغه د ملګرو نه مؤمنین سابقین چي دي هغه ذکر کړي او بیا د هغه دغه ذکر کړي چې ګور هغه د مجرمانو نه جدا وو او بیا دغه چې دغه فیصله وکړه کیږي دغه بیان چې کوم دنو هغه درته کوي او بیا د هغه نفس یو تخویف ورکی پا ذکر دا اقوام سابقه و دا اقوی پا عذابون سرا بیا یو دلیل اقلی ذکر کئی پا توحید باننی بیا دا دوی یو اعتراض و دا اقوی جواب او پا خیر که تفری چی دام تی جدا کا دوی جدا دی و تاسو جدای ولقد آتینا موسی الكتاب الله وی پا تاکیق سرمونگا ورکر و موسی علیہ السلام تا کتابو فلا تکن نتمکیگا فی مریت پشکی من لقائه دا ملاقات دا دنا و جعلناه گرزو رمو دی موسی علیہ السلام لرا هدل لبنی اسرائیل هادی هدایت کون کے دپارا دا بنی اسرائیل فلا تکن فی مریت من لقائه تمکیگا پشکی دا ملاقات دا دنا پا دی لفظ کی لغا دخا احتمالات تی یو دا لقا مانا دا که لقا ستا ویلکیگی یو لقا رازی پا مانا دا قبول سرا دویم لقا رازی پا مانا دا اخذ و دا غستو سرا او دریم لقا رازی پا مانا دا ملاقات سرا صحیح شوا؟ او بل طرف تا دا هی زمیر ده نو پا دی که چکم ده نو دا غده یا دا هی زمیر چکم ده نو دا کتاب دا موسیٰ علیہ السلام تراجی ده یا دا زمیر چکم ده نو موسیٰ علیہ السلام تراجی ده او بیا یا دا زمیر چکم ده نو دا سچه ده دا اضافت د لغه لقاج مصدر هی زمیر ته شوه ده نو دا اضافت یا دغه ده مصدر د فاعل ته یا د مصدر د مفعول ته اوس دا ډیر معنی پکې جوړ شو تاسو ته ګوره اوس یو معنی ته فلا تکنت مکیګه فی مریتن پشکی مل لقائه د قبل ولو د موسی علیہ السلام نخپل کتاب لرا چې موسی علیہ السلام دا کتاب قبول کړو په دې کې شک نه کې مونږ ورته کتاب ورکړو د قبول کړو ها یو معنی دا شو نو دلقان مراد قبل اول چه اوهی دمیر چه کم دل اغا موسیٰ علیہ السلام تراجی شو ده فائل تا دغشو اضافت شو دوی ما معنی فلا تکنت مکیگا فی مریتن پشکی مل لقائی دا لقا دمیر لقا چه کم دنو دا اغسطونا دا اغسطونا دا اغسطو دا دی کتاب خپلنا پشان دا کتاب دا موسیٰ علیہ السلام فلا تکن فی مریت من لقائه تمکیگا پشکی دا اغسطلو دا کتاب خپلنا چه تخپل کتاب بواخلی دا سی لکه سنگا چه موسیٰ علیہ السلام تما کتاب ورکڑو نو اغا اغسطو نو دکشان تی بیتا واخلی درم مانا فلا تکن تمکیگا فی مریت پشکی من لقائه دا ملاقات دا چانا دا موسیٰ علیہ السلام نا او هی دا اللہ تعالی سر دا اللہ سر دا اغا ملاقات شو سالور ما معنا فلا تكنت مكيغا في مريت فشك من لقائه د ملاقات خپل نه د موسی علی السلام سره پشپد معراج باندې چې پشپد معراج باندې استاد موسی علی السلام سره کوم ملاقات شو پای کې شک مکوا بالکل یقینا ستا سره ملاقات شوو البته هغه په دغه سره په مثلی شکل کې وو خو لیکن دا خبره ده چې ستا ملاقات سره شوو وجعلناه هدن لبنی اسرائیل او ګرځوري موږ د موسی علی السلام سره هدن حادی د بنی اسرائیل لپاره د بنی اسرائیل وجعلنا منهم او ګرځوري موږ منهم د دې بنی اسرائیلونه ائمتن امامان يهدوننا امامان ده هدایت يهدون به امرنا چه بیانول به دین زمونگا ها چه بیانول به دین زمونگا لما صبرو هر کله چه کوئی صبر کو دا امامان سو کو لوی یا رسولان او یا علماء ده بنی اسرائیل او دغه بیان کول مشران وکانو بیااتنا یوقنون او وی پایاتن زمون بانی یقین ساتن کی ابن کثیر دل تلیکی وی به صبر و یقین تنال الامامت فی الدین پس صبر او یقین سره سمراویگی امامت پا دین که ملاویگی پا دین که ولی اللہ تعالی مشر کی خود دو صفات پا دان که راولی یو صبر او بل یقین خواه چه دا اللہ پا آیاتون دا اللہ پا وعدو بانی یقین برابری نو بیا بچه کم ده نسوی یا با اللہ تعالی امامت در کئی وز خدا دا مومنین سابقینو ذکر شو چه گور اغویم دا مجرمانو نجداو خواه دا اغوی زان تا اغوی زان تا سکولو اغوی دا دین بیان کولو اغوی دا مجرمانو سر خلط و ملتنو این ربکا اوز دا فیصله بکل دا جدائی بکل رازی این ربکا یقینن رفتا هو یفصلو بینهم اغب جدائی راولی ما بین دلی مومنانو دلی مجرمانو که یوم القیامت فورز دا قیامت کی فی ما کانو فیه یختلفون فاغس که جدائی پک اختلاف کولو دی بنی اسرائیل و خرست و اختلاف که اول اللہ تعالی امامان ورکن لیکن روز تو شکم دن اختلاف و غردق اختلاف فیصل بم اللہ تعالی کی فكما ورز بكي في قيامت كي بكي اولم يهد لهم كم اهلكنا من قبلهم الله وي اولم يهد لهم آيا اولم يتبين لعقولهم آيا رضي عقلون تدا خبرنا ذكار شوي كم اهلكنا سمر مهلاك كرد من قبلهم مخير دوينا ودير مهلاك كرد من القرون دا پیڑونا يمشون في مساكنهم چگر زدوي في مساكنهم پا قرون و پزائن دو سيدو داغوي كي إن في ذلك لآيات يقنا فدغ هلاكت لغا قومونو كي لآيات عبرتون دي هل افلا يسمعون آيات دوي ناوري تاريخ دي واوري خبر دي واوري كنا اولم يرو اس دلیل عقلی ذکر کئی پا توحید بانی اولم یرو آیا دوی نبوری انا نسوق الماء چمونگا چلو ابول را الال ارض الزرزی اغزمک شار بنجاری تا اغا بنجاری زمک تا مونگا ابوزو فنخرج بیهی زرعن نراو باس مونگا پاغی سر فسلونا سأکل منه انعامهم چی خوری داغی ند ساروی دوی و انفسهم او زانو نردوی افلا یبسرون آیا دوی نبینی داغ مخ که داغ چکم واغ دل اوریدو سر تعلق لر داغ پامو قیسی ناغی سر افلا یسمعونو او دا وسنی دا د وبو دغه کوم دغه دغه دغه سره تعلق لري موږ دې سره فلا یبصرون وی ويقولون وایدا کافران دا منکرین متا هاذ الفتح کلا بیدا فیصله دا جدای وکړه راضی ان کنتم صادقین کچریتا سرشتونی په دې خبره کې قل ورته وایا جواب ورکا یوم الفتح ورته جدای چدا صدا ورته جدای سره فارغ واړی ته اوس ایمان نه راوړی ایمان دې نشته دې دا ورځ د جدایی ته دیره پاره غواړي چې بیا راشین د بل ایمان راوړم نو دا خبره یاد ساته کل ورته وای یوم الفتح ورځ د جدایی چې دا یو ورځ د فیصلې چې دا لا ينفع الذين غټه بنور کوي هغه کسان ته کفرو چې کافران دي ایمان هم ایمان دا وي ولا هم ينظرون او نه بدوی ته مهلت ورکول شي چې وخت ورته ورکړي چې د ایمان پکې راوړه اوس په اخیری کې سکه تفریق کوي ها تفریق کوي چې مؤمنان جدا دي مشرکان جدا دي نو چه کل جدا دی نو تم دان جدا که فا اعرض عنهم نو مخوالو دو دوینا وانتظر او انتظار کوا انهم منتظرون یقینا دویم انتظار کوا انکی دا عذاب دی تم پا دوی بانی دا عذاب انتظار کوا دویم پا دان بانی دا عذاب پا انتظار که ناز کی سورة الف لام میم سده دغا دی ختم شوخا و دو بابونو بانی مستمل و او خلاصه چکم دن آقا دغا و چه تفریقه پا ما بین ده مومنینو او ده مشرکینو که ده آقای ترمین ده جدائی را استل چکم دن آقای مقصودو فصورت که امتیازات سو فصورت که دغا امتیازاتو چه یو پا دی که چکم دنو دغا دکر شو ثم یعرجو لیه فی یوم انکان مقدارو الف سنت مما تعدون ده قیامت زرکلن او رست چکم دنو آقا دکر شو بل د اولنی انسان د پیدایش خبره اولنی انسان متعین کړی شو چې آدم علی السلام له خټه نه پیدا دی او بیا د هغه نه پس کوم دی نو د مؤمنانو خاص صفاتونه هغه ذکر شو تتجافا جنوبهم په دې صورت کې دا رنگ د مشرکانو یو خاص احوال په قیامت کې چې هغه وایي ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون دا ذکر شو دا د صورت امتیازاتو حاصل د صورت چې کوم دی هغه دغه راوته چې تفریقه ده ما بین نه چا کې د مؤمنانو د مشرکانو